शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि वो दृष्टि से क्या कहे। शिवाय अपने एटीट्यूड की वजह से दृष्टि को सॉरी तो बिल्कुल नहीं कहता। ये बात राजवीर भी जानता था कि किसी के सामने झुकना शिवाय की फितरत नहीं है। चाहे शिवाय की कितनी भी गलती हो, शिवाय हमेशा अकड़ कर ही रहता था। राजवीर ने सिचुएशन को संभालते हुए दृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और उसे एक चेयर पर बैठा दिया और राजवीर खुद पंजों के बल बैठ गया। राजवीर बोला, मेरी बात सुनो दृष्टि, मैं शौर्य को आज से नहीं कॉलेज टाइम से जानता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं शिवाय और शौर्य दोनों का सीनियर था। ये दोनों मेरे बनाए हुए नोट से ही पढ़कर पास होते थे। कह सकती हो कि मैं एक टाइम में इन दोनों का ट्यूशन टीचर था। आज सिचुएशन कुछ अलग है। खैर छोड़ो, ये तो रही मेरी बात। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नहीं चाहती शौर्य और आर्य पूरी तरह से ठीक हो जाएं? कुछ देर के लिए दुश्मनी भूल जाओ और बस अपने भाई बहन के बारे में सोचो। देखो दृष्टि, जैसे शौर्य को मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ, उस हिसाब से तुम भी मेरी छोटी बहन हुई, और तुम ही क्यों, लिटिल गर्ल भी मेरी छोटी बहन जैसी हुई। तो क्या तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं मानोगी? मेरी बात मान लो दृष्टि, शिवाय सर जो कह रहे हैं उसी में आर्य और शौर्य की भलाई है। लिटिल गर्ल जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूँ, मैं खुद तुम्हारे पास आर्य को लेकर आऊंगा। राजवीर की बात सुनकर दृष्टि ने राजवीर की हथेली को कसकर पकड़ लिया। दृष्टि की आंखों से आंसू गिरने लगे। दृष्टि बोली, एक ही रात में इतना दुख देख चुकी हूँ कि किसी पर यकीन करने का मन ही नहीं करता। राजवीर दृष्टि को समझाते हुए बोला, दृष्टि मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ रहा हूँ। तुम सच कह रही हो, तुम जिस हालातों से निकली हो उस हालात में हम पर यकीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास फिलहाल हम पर यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दृष्टि एक बार, बस एक बार अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर प्रैक्टिकल होकर सोचो। इस वक्त शिवाय सर का सपोर्ट ही शौर्य और आर्या को ठीक कर सकता है। अगर आर्या का ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ तो तुम अपनी आर्या को खो दोगी। राजवीर के इतना समझाने से दृष्टि इतना तो समझ गई थी कि राजवीर कहे तो सही रहा है, आखिर शिवाय के सपोर्ट की वजह से ही तो वो शौर्य को हॉस्पिटल लेकर आई थी। दृष्टि ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तो ठीक है राजवीर, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो वो शिवाय रघुवंशी के एक एक पैसे की भरपाई कर देगा। राजवीर बोला, दृष्टि अब तुम घर जाओ, एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद तक शौर्य इतना ठीक हो जाएगा कि वो तुमसे बात कर सके। इस बीच हॉस्पिटल लाकर क्या करोगे? लिटिल गर्ल को मैं रघुवंशी मेंशन लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही दृष्टि की आंखों से फिर से पानी आ गया। दृष्टि ने फिर से राजवीर की हथेली को कसकर दबाया और बोली, मेरा दिल इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी आरू को रघुवंशी मेंशन भेजूं। शिवाय ने फिर उसके साथ कुछ गलत किया तो? नहीं नहीं, आरू का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही होगा, आरू रघुवंशी मेंशन नहीं जाएगी। राजवीर बोला, दृष्टि मैं जो बताऊंगा तुम्हें उस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी सच बताकर देखता हूँ, शायद तुम समझ जाओ। शिवाय सर आरू के साथ कुछ करना ही नहीं चाहते थे, वो तो बस शौर्य को डराना चाहते थे। फिर भी अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर आर्या के साथ उस घर में कुछ भी गलत हुआ तो तुम राजवीर का मरा हुआ मुंह देखोगे। दृष्टि ने जल्दी से राजवीर के मुंह पर हाथ रखकर सुबकते हुए कहा, ऐसा मत कहिए भैया, एक भाई मौत को छोड़कर आई हूँ, अब आपको भी कुछ हो जाएगा तो मैं तो गिल्ट से मर जाऊंगी। राजवीर भी थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने दृष्टि के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूँ आरू को रघुवंशी मेंशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। दृष्टि ने राजवीर के वादे पर भरोसा करते हुए आर्या को रघुवंशी मेंशन जाने की परमिशन दे दी। शिवाय दृष्टि से राजपूत हवेली के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने अभी दृष्टि से बात करना ठीक नहीं समझा। वो जानता था अगर वो दृष्टि से बात करेगा तो दृष्टि का सारा गुस्सा उस पर उतरेगा, इसलिए शिवाय ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पूर्वी दृष्टि को हॉस्पिटल से ले गई पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन तैयार हो रहा था। हर्षवर्धन ने पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े फैलाए हुए थे। हर्षवर्धन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज चौधरी साहब के घर क्या पहनकर जाए। हर्षवर्धन कपड़े निकालता, मिरर में देखकर अपनी बॉडी पर लगाता और फेंक देता। पीहू तो कब से पिंक कलर का फ्रॉक पहनकर बेड पर बैठी थी और हर्षवर्धन को देख रही थी। पीहू अपनी डॉल के साथ खेलती हुई बोली, डैडी जल्दी करो ना, पीयू को काव देखनी है। हर्षवर्धन बोला, बस बेटा अभी 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। काका पीछे से हंसते हुए बोले, पिछले 2 घंटे से यही बोल रहे हो, बेचारी पीहू कब से तैयार होकर बैठी है और तुम होके तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहे। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं काका, ये सारे कपड़े पुराने हो गए, मैं इन कपड़ों को पहनकर नहीं जाऊंगा। कुछ अच्छा सा ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा, मेरे पास कपड़े है ही नहीं। लगता है वापस जाकर सबसे पहले अपने लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। हर्षवर्धन की बात सुनकर पीहू ने काका को देखा और काका ने पीहू को, फिर दोनों ने कमरे में नजर घुमाई जहाँ दुनिया भर के कपड़े फैले हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। फाइनली इतना बेचैन होने के बाद हर्षवर्धन ने एक पिस्ता ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स निकाली। हर्षवर्धन ने वो कपड़े पहने, बालों को जेल से सेट किया, बॉडी परफ्यूम मारा। हर्षवर्धन मिरर के सामने खड़ा हुआ खुद को निहार रहा था, तभी उसके कानों में काका की आवाज आई, बेटा तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे आज ही बारात लेकर जाओगे। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, आप होते हो ना तो शिवाय और विराज की कमी महसूस नहीं होती, उन दोनों की कमी आप ही पूरी कर देते हो। पूरा तैयार होकर हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में उठाया और बोला, अच्छा काका चलता हूँ। काका ने फिर से हर्षवर्धन को छेड़ते हुए कहा, बता तो ऐसे रहे हो जैसे वापस जा रहे हो, अरे यहीं सामने वाले घर में ही तो जा रहे हो, उसमें भी इतना ज्यादा एक्साइटेड। बता रहा हूँ हर्षवर्धन, हीर को अपने साथ ले जाओ वरना चैन से नहीं रह पाओगे। हर्षवर्धन बोला, चलिए काका मान लेता हूँ आपकी बात, कोशिश करूंगा कि हीर मुझसे शादी कर ले। हर्षवर्धन पीहू को लेकर चौधरी साहब के घर आ गया। चौधरी साहब ने हर्षवर्धन को देखा तो बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया। चौधरी साहब ने हर्षवर्धन को सोफे पर बैठाते हुए कहा, रघुवंशी साहब हमारे घर, कोई काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता। आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होकर हमारे घर आए हैं, हमारे तो भाग्य जाग गए। जरूर कोई मोती दान किए होंगे जो पिछले कुछ दिनों में 2 बार आपके दर्शन हो गए। हर्षवर्धन ने आंगन में नजर घुमाते हुए कहा, वो क्या है ना चौधरी साहब, मेरी पीहू को गाय देखनी थी, बार बार जिद कर रही थी तो मैं यहाँ गाय दिखाने ले आया। पीहू ने हर्षवर्धन की गोद में बैठकर हर्षवर्धन के कान में कुछ कहा। चौधरी साहब बोले, आपकी बेटी क्या कह रही है? हर्षवर्धन बोला, ये हीर से मिलना चाहती है लेकिन हीर दिखाई नहीं दे रही, पीहू हीर को सिंड्रेला दी कहती है। चौधरी साहब ने हीर को आवाज लगाई और हीर का कमरा आंगन के एक कोने में बना हुआ था। हीर बाहर आई, हर्षवर्धन ने देखा तो हीर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। चौधरी साहब ने हीर को देखकर कहा, हीर ये बच्ची तुमसे मिलने आई है, इसे गाय दिखा दो। हीर ने एक बार भी ना हर्षवर्धन की तरफ देखा और ना ही चौधरी साहब की तरफ, और हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर मन ही मन खुद से कहा, मैं तो इतना अच्छे से रेडी होकर आया, हीर ने तो एक नजर देखा भी नहीं। पीहू भागते हुए हीर के पास आई। पीहू हीर को छू पाती उससे पहले हीर की सास चिल्लाते हुए बोली, 10 बार कहा है तुझे हीर, इस बच्ची से दूर रहा कर, तेरा साया इस बच्ची पर पड़ेगा तो बीमार हो जाएगी। हर्षवर्धन थोड़ा गुस्से में बोला, माँ जी मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, मुझे बस मेरी बेटी की खुशियां चाहिए, अगर मेरी बेटी हीर के साथ खेल कर खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षवर्धन ने पीहू को इशारा किया और पीहू ने हीर के पैर पर अपने हाथ लपेट दिए। हर्षवर्धन हीर का चेहरा देखना चाहता था लेकिन हीर ने दुपट्टे से खुद को ऐसे कवर किया हुआ था कि हर्षवर्धन को बस हीर की आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने हीर की आंखों में खालीपन देख लिया था। हर्षवर्धन चौधरी साहब से बात करता रहा और हीर पीहू को देखता रहा। हीर और पीहू एक दूसरे के साथ खुश थे, दोनों ही गाय को चारा खिला रहे थे। हर्षवर्धन अब तक हीर को लेकर श्योर नहीं था लेकिन वो इतना समझ गया था कि उसकी पीहू उसके बाद अगर किसी पर विश्वास करती है तो वो हीर है। हर्षवर्धन ने हीर के लिए अपना मन पक्का कर लिया। हर्षवर्धन ने सोच लिया कि अब वो हीर से शादी करके हीर को यहाँ से ले जाएगा। थोड़ी देर बाद बात करके हर्षवर्धन ने पीहू को बुलाया। पीहू आकर हर्षवर्धन की गोद में बैठ गई। हर्षवर्धन को यही सही टाइम लगा। हर्षवर्धन ने सोचा चौधरी साहब से हीर का हाथ मांग लेता हूँ। हर्षवर्धन बोला, चौधरी साहब मुझे आपसे एक बात करनी थी। चौधरी साहब ने कहा, हाँ हाँ रघुवंशी साहब, क्या बात है? हर्षवर्धन बोला, आप तो जानते ही हैं कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैं शादी करना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, मैं ही अपने घर में बड़ा हूँ। कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन मैं अपने रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। हर्षवर्धन इतना ही बोल पाया था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। हर्षवर्धन ने फोन रिसीव किया। वो फोन हर्षवर्धन के किसी क्लाइंट का था। हर्षवर्धन वो फोन इग्नोर नहीं कर सकता था, इसीलिए हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में उठाया और चौधरी साहब के घर से हवेली की तरफ आ गया। चौधरी साहब हर्षवर्धन को जाते हुए देख रहे थे, तभी चौधरी साहब का बेटा आया और बोला, पिताजी मुझे लगता है रघुवंशी साहब हमारी तान्या का रिश्ता मांगने आए थे। ये सुनते ही चौधरी साहब की बहू भी खुश हो गई। चौधरी साहब की बहू बोली, ये तो अच्छी बात है पिताजी, जरा देखिए रघुवंशी का नाम पूरे राजस्थान में कितना फेमस है, वो खुद चलकर हमारी तान्या का रिश्ता मांगने आए हैं। मुझे तो रिश्ता मंजूर है, अगर रघुवंशी साहब कहेंगे तो मैं तो अगले हफ्ते ही अपनी तान्या के हाथ पीले कर दूंगी। चौधरी साहब बोले, तुम दोनों चुप करो, रघुवंशी साहब ने अपने मुंह से तान्या का नाम नहीं लिया, और वैसे भी दिख नहीं रहा, रघुवंशी साहब 30 साल के हैं और उनकी एक बेटी भी है। चौधरी साहब की बहू बोली, क्या कह रहे हो पिताजी, हमारी तान्या भी तो 25 साल की हो गई है, हमारी तान्या को भी तो कोई रिश्ता पसंद नहीं आता, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। चौधरी साहब बोले, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, पहले इस बात की पुष्टि हो जाने दो कि वो हमारी तान्या का रिश्ता ही मांगने आया था या किसी और का। चौधरी साहब का बेटा बोला, अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, भला तान्या के अलावा किसका रिश्ता मांगने आया होगा। चौधरी साहब ने अपने बेटे को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसने एक बार हीर को देखा और मन ही मन कहा, शायद हीर का रिश्ता मांगने आया था, शायद अब हीर के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अच्छा है अगर हर्षवर्धन रघुवंशी हीर से शादी कर ले, मेरे भी कुछ पाप धुल जाएंगे, बहुत सह लिया इस बच्ची ने, अब हर्षवर्धन के साथ बाकी की जिंदगी सुकून से बिताएगी। विराज मेंशन। पिछले कुछ दिनों से वीरा विराज की बहुत सेवा कर रही थी, उसके पैरों में डेली दवाई लगाती थी और मालिश करती थी, टाइम से मेडिसिन देती थी, खाना भी वही खिलाती थी जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। विराज अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वीरा ने उसका पैर उठाकर अपनी गोद में रखा हुआ था और उस पर मालिश कर रही थी। क्या हर्षवर्धन चौधरी साहब से हीर का हाथ मांग लेगा? क्या आर्या ठीक हो सकती है? कब होगी दिव्यांश और दृष्टि की अगली मुलाकात?